skriver jeg igen. La la la la. Kan du huske, at du var min søde ven? La la la. Da vi sad og kyssede i gondolerne. La la la la. Og du tog mig kærligt på gajolerne. La la la. Kan du huske, at du sagde, at jeg er din? La la la.